فیضان درود و سلام. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صاحب الاولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس درود شریف پڑھنے والے کی سانس سے ایک سفید بادل پیدا فرماتا ہے، پھر اسے برسنے کا حکم دیتا ہے. جب وہ برستا ہے تو اللہ عز و جل زمین پر برسنے والے ہر قطرے سے سونا پیدا فرماتا ہے، اور پہاڑ پر گرنے والے ہر قطرے سے چاندی پیدا فرماتا ہے، اور کافر پر گرنے والے ہر قطرے کی برکت سے اس کو ایمان کی دولت نصیب فرماتا ہے. صلوا علی الحبیب. حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، ایک دن تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حجت الاسلام سے مشرف ہو، صاحب استطاعت پر جبکہ فرضیت حج کے تمام شرائط پائے جائیں، زندگی میں ایک بار جو حج فرض ہوتا ہے اسے حجت الاسلام کہتے ہیں. تو سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حجت الاسلام سے مشرف ہو اور بعد اس کے ایک غزوے میں شریک ہو تو اس کا ثواب 400 حج کے برابر ہوگا. وہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو حج کی استطاعت اور جہاد کی طاقت نہ رکھتے تھے. یہ بات سن کر ان کے دل رنجیدہ ہوئے کیونکہ وہ اس ثواب کو حاصل نہیں کر سکتے تھے. اللہ رب العالمین جل جلالہ کا دریائے رحمت جوش میں آیا، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی فرمائی، اے محبوب، جو شخص تم پر درود بھیجے گا اس کو 400 غزوات کا ثواب ملے گا، اور ہر غزوہ 400 حج کے برابر ہوگا. صلوا علی الحبیب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بار درود شریف پڑھنے کا ثواب 400 غزوات کے برابر، اور ہر غزوہ 400 حج کے برابر. 400 کو 400 سے ضرب دینے سے حاصل ضرب 1,60,000 آیا. الحمدللہ عز و جل، درود شریف پڑھنے سے 1,60,000 حج کا ثواب ملتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم. صلوا علی الحبیب. سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نور بار ہے، درود شریف قیامت کے روز پل صراط پر اندھیرے کے وقت نور ہوگا. صلوا علی الحبیب. سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. تین اشخاص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے. عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر ایک، وہ شخص جو میرے کسی امتی کی پریشانی دور کر دے. نمبر دو، میری سنت کو زندہ کرنے والا. نمبر تین، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا. صلوا علی الحبیب. حضرت سیدنا امام ابی القاسم القشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسالے میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں نے تجھ میں 10,000 کان پیدا فرمائے یہاں تک کہ تُو نے میرا کلام سنا، اور 10,000 زبانیں پیدا فرمائیں جس کے سبب تُو نے مجھ سے کلام کیا. تو مجھے سب سے زیادہ محبوب اس وقت ہوگا جب تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجے گا. صلوا علی الحبیب. حضرت سیدنا امام ابو عبداللہ محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ دلائل الخیرات شریف میں فرماتے ہیں، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ جو آپ پر غائبانہ درود شریف پڑھتے ہیں، یا وہ لوگ جو ابھی پیدا نہیں ہوئے اور وہ لوگ آپ پر درود پاک پڑھیں گے، تو ان کا آپ کے یہاں کیا حال ہے؟ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل محبت کا درود پاک میں خود سنتا ہوں اور ان کے علاوہ کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب حضرت سیدنا ابو الفضل الکندی رحمت اللہ تعالی علیہ کو انتقال کے بعد عیسیٰ بن عباد رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں دیکھ کر دریافت کیا کہ حق تعالی نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ انہوں نے جواب دیا، میرے ہاتھ کی صرف دو انگلیوں نے مجھے نجات دلائی ہے۔ حضرت عیسیٰ بن عباد رحمت اللہ تعالی نے تعجب و حیرانی سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب؟ انہوں نے فرمایا، بات یہ کہ جب میں کتاب میں نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام معظم لکھتا تھا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا کرتا تھا۔ صلو علی الحبیب میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ درود پاک پڑھنے اور لکھنے والے کا بڑا بلند مقام ہے، اور ادب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہر بار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام نور بار کے ساتھ لفظ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھے، اور صرف لکھنے ہی پر اکتفا نہ کرے بلکہ زبان سے بھی درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب خلیفہ اعلی حضرت امام اہل سنت حضرت صدر الشریعت علامہ مولانا امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ موجودہ صدی کے بڑے ہی مایا ناز عالم دین گزرے ہیں۔ اردو زبان میں فقہی مسائل پر بہار شریعت لکھ کر آپ نے امت پر بڑا احسان فرمایا ہے۔ بہار شریعت میں توحید و رسالت اور ضروریات دین کے بیان سے لے کر طہارت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، روز مرہ کے معمولات اور سرکار والا تبار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہزاروں سنتوں کا بیان ہے۔ اسی بہار شریعت کے تیسرے حصے میں در مختار اور رد المختار کے حوالے سے فرماتے ہیں، جب سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام اقدس لکھے تو درود پاک ضرور لکھے، کہ بعض علماء کے نزدیک اس وقت درود شریف لکھنا واجب ہے۔ اکثر لوگ آج کل درود شریف کے بدلے سلام یا سواد لکھتے ہیں، یہ ناجائز و سخت حرام ہے۔ اسی طرح رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ ریزواد، رحمت اللہ تعالی علیہ کی جگہ رے لکھتے ہیں، یہ بھی نہ چاہیے۔ جن لوگوں کے نام محمد، احمد، علی، حسن یا حسین وغیرہ ہوتے ہیں، ان ناموں پر صاد یا عین بناتے ہیں، یہ بھی ممنوع ہے کہ اس جگہ یہ شخص خود مراد ہے، اس پر درود کا اشارہ کیا معنی؟ اللہ عز و جل کے نام مبارک کے ساتھ بھی عز و جل یا جل جلالہ پورا لکھیں، آدھے جیم پر اکتفا نہ کریں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کل کیسا نازک دور ہے، فضول مضامین میں تو ہزارہ صفحات سیاہ کر دیے جاتے ہیں، لیکن جب میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیارا پیارا نام آتا ہے، لکھنے والے اسلامی بھائی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر عبارت لکھنے میں سستی کر جاتے ہیں۔ میرے آقا امام اہل سنت عاشق ماہ رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی خدمت میں استفتا پیش ہوا، مستفتی نے سوال میں صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ سلعم لکھ دیا تھا، تو میرے آقا اعلی حضرت عاشق ماہ رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت رحمان نے اس پر تنبیہ فرمائی، چنانچہ فتاوی افریقہ میں تحریر ہے، سوال میں صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ سلم لکھا ہے اور یہ سخت ناجائز ہے۔ یہ بلا عوام تو عوام، 14ویں صدی کے بڑے بڑے اکابر و فغول کہلانے والوں میں بھی پھیلی ہوئی ہے۔ کوئی سلام لکھتا ہے، کوئی فقط سواد، کوئی علیہ السلام کے بدلے عین، ایک ذرہ سیاہی یا ایک انگل کاغذ یا ایک سیکنڈ وقت بچانے کے لیے کیسی کیسی عظیم برکات سے دور پڑتے اور محرومی و بے نصیبی کا ڈنڈا پکڑتے ہیں۔ حضرت سیدنا علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پہلا شخص جس نے درود شریف کا اختصار ایجاد کیا، یعنی سلعم جس نے ایجاد کیا، اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اللہ اکبر جل جلالہ، کتنا محبت بھرا دور تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخفف یعنی شارٹ فارم ایجاد کرنے والے کا ہاتھ ہی کاٹ دیا گیا، کیونکہ کیوں نہ ہو کہ جو صرف مال کی چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، تو اس بد نصیب نے تو مال نہیں بلکہ محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں چوری کی کوشش کی ہے۔ حضرت ابو سلیمان رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے متعلق واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سلیمان تو میرا نام لیتا ہے اور اس پر درود شریف بھی پڑھتا ہے، وسلم کیوں نہیں کہتا؟ یہ چار حرف ہیں اور ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان پر اللہ کا درود ہو، درود شریف ہے مگر اس میں سلام شامل نہیں ہے، جبکہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان پر اللہ کے درود و سلام ہو میں درود و سلام دونوں شامل ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، غور فرمائیے، صرف لفظ وسلم ترک کرنے پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لا کر اظہار ناراضگی فرمائیں تو جو غافل اور سست لوگ پورائی صلی اللہ علیہ وسلم غائب کر کے صرف آدھا سواد یا سلام پر گزارا کرتے ہیں، ان سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر ناراض ہوتے ہوں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں دنیا و قبر اور محشر ہر جگہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضگی سے بچائے۔ نزعہ میں گور میں میزا پہ سرے پل پہ کہیں نہ چھوٹے ہاتھ سے دامان معلا تیرا، خار و بیمار و خطا وار گناہگار ہوں میں، رافع و نافع و شافع لقب آقا تیرا، کس کا منہ تکیے کہاں جائیے کس سے کہیے، تیرے ہی قدموں پہ یہ مٹ جائے، تیرے ہی قدموں پہ مٹ جائے یہ پالا تیرا۔ صلو علی الحبیب۔